Linjespecialisten, god morgon. Ja, välkommen till Göteborg, säger jag. Leif Loket Olsson från företaget Bingo. Okej. Nu är det jul igen, du. Ja, det är det. Nu har jag vem det är. Ja, nu är det jul igen, du. Ja, det är det. Ja, hur gammal är du? Jag är 40. Du är 40 år, ja. Det är en härlig ålder, hör du. Ja. Vad gör du annars? Jag jobbar i affär. Du jobbar i affären, ja. Det är mycket att göra idag, du. Ja, nej, inte än, men det kommer. Det kommer. Vad är det som kommer senare? Vad menar du då? Vad är det som kommer? Kommer kunderna senare? Ja, det är kunderna som kommer. Kunderna kommer, ja. Ja. Hur mycket är klockan, har du? Just nu? Klockan är 12:00. 12:00, ja. Vet du vad du har vunnit? Nej. Du har vunnit en smoking. Ska jag ha en smoking? Du har vunnit en smoking. Tack. Som det står välkommen till Göteborg på. Ett stort emblem på ryggen. Jaha. Det här är Lokets julbingo, vet du. Ja, jag hör det. Ja. Nu är det jul igen, du. Ja, det är det. Ja. Hur gammal är du? 40. 40 år, ja. Ja. Och klockan är nu? 12:00. 12:00, ja. Fortfarande, ja. Då kommer den på posten, du. Tack så mycket. Tack så mycket, du. Hej. Hej.